مستقل قیامہ الحقا علی الانسان، یہ حل بے معنی قطع پکی بات ہے، حل عطا پکی بات ہے، آیا اوپر انسان کے عید منت سارے ایک وقت زمانے سے لم یکن شیئا مذکورا، نہیں تھا کوئی چیز ذکر کی ہوئی، چیز ذکر کی ہوئی کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ یہ جو صوفی کہتے ہیں حقیقت انسان واجب ہے قدیم ہے، یہ صوفی اصلی مرتد ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی چیز بھی اس کی ذکر کی ہوئی نہیں تھی۔ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفت امشاج، سو اجزاء پاسے، من نطفت امشاج سو اجزاء، جو سو اجزاء پاسے، یہ نطفہ مفرد ہے، امشاج جمع ہے اور صفت ہے نطفہ کی، لیکن یہ جمع مفرد کی صفت رائے گئی ہے بس باعتبار کثرت اجزاء کے، نطفہ کے اجزاء بہت ہوتے ہیں، امشاج، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ نبتلیے، ہم اس کو آزماتے ہیں حکمت خالق، فجعلناہو سمیعاً بصیراً، بس کر دیا ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا، کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں او گندے نطفہ سے پیدا کیا اور کر دیا اس کو سمیع، کیا مطلب؟ نطفہ کیا بے جان نطفہ تھا، اس سے حضرت انسان کو بنایا، جو اللہ نطفہ سے سمیع بصیر انسان پیدا کر سکتا ہے وہ ہڈیوں سے دوبارہ یہ ڈھانچہ نیا انسان بھی پیدا کر سکتا ہے۔ فجعلنا سمیعاً بصیراً انا ہدیناہ، قانون شریعت، بے شک ہم نے پیدا بھی کیا پھر اسے رانمائی کی، السبیلا منزل کی، راستے کی، اما شاکرن، اب آگے تقسیم ہو گیا یا شکر کرنے والا یا ناشکری کرنے والا، انا آتدنا، اور بے شک ہم نے تیار کیا، للکافرین سلاسلا، تیار کیا ہم نے واسطے کافروں کے زنجیرے پیکھڑ، سلاسلا پیروں والی زنجیرے، بالارض باغلالا، اور گردنوں والے توڑ، بسہیرہ اور جلانے والی آگ، ان الابرارا، بے شک نیک لوگ، یشربونا، پیتے ہوں گے، من کاسن، جام سے، کانا مزاجہا، ہوگی ملاوٹ اس کی، کافورا، سرکے کافور سے اس کی ملاوٹ ہوگی۔ آج کل بھی آپ کو ملتے ہیں نا مختلف ترک پانی میں ملاوٹ کر کے، اور افطاری کے وقت لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ اور وہاں جو ملے گا نا من کاسن، جام ہوگا اور اس جام میں کافور ملایا ہوا ہوگا، سبحان اللہ، روح افزا کی جگہ پر کیا ہوگا؟ کافور، یہ آپ کی بوتلوں کی جگہ پہ کیا ہوگا؟ کافور، اور وہ کافور کیا ہوگا؟ اینن، یہ مبتل منہ ہے کافور، اینن صفی کا بیان ہے بدل، اینن چشمہ ہوگا، یش رب بہا عباد اللہ، پیئیں گے اس چشمہ سے اللہ کے بندے، اللہم جعلنا منہم عباد اللہ، جو فجرونہا تفجیرہ، اور ساتھ چلائیں گے چلانا، یہ نہیں ہے کہ عباد اللہ جائیں بڑھانے سے آگے چشمہ ادھر رہ جائے، مطلب بنے گا عباد اللہ وہاں سے جو چشمے کو بلائیں گے چشمہ وہاں پہنچ جائے، جو فجرونہا تفجیرہ، ہیں وہ کون ہے عباد اللہ، یوفون بالنذر، جو پورا کرتے ہیں نذر کو، اس کے دو معنی، ایک نذر کا معنی اللہ کے نام کی منت منوتی، اس کو پورا کرتے ہیں، غیر کے نام کی نظریں نہیں مانتے، جو پورا کرتے ہیں اللہ کے نام کی نظروں کو ان کو پورا کرتے ہیں، دوسرا ذکر ہے نظر کا، اور مراد جمیع وعود ہیں اور جمیع وعدے ہیں، یخافون یوما، اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ ہے شر سختی اس دن کی مستطیرہ لمبی ہونے والی، اور چلاتے ہیں تو عام اللہ ہوتے ہی باوجود اس ہوتے ہی کے دو معنی ہیں، اوپر اس کھانے کی محبت کے یعنی کھانا دیتے ہیں، اور ایسا کھانا نہیں ہوتا کہ روٹی اٹھائی نہ کتے نے کتا روٹی اٹھا کے بھاگ گیا، یہ پیچھے بھاگتا رہا وہ آگے گیا تو کہتے چلو ٹھیک ہے یہ نانی کی سالے ثواب ہے، ایسے نہیں، پسندیدہ کھانا، پسندیدہ اللہ ہوتے ہی اس کھانے کے ساتھ ان کو محبت ہے، وہ ان کا محبوب کھانا ہے، اس کو خرچ دے، سمجھ آئیے کہ نہیں، کوئی نہیں ہے، اور دوسرا اللہ حب اللہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، یا اللہ حب الطعام، ہاں بتایا نا آدمی سارا دن ہو نا روزہ رکھ کے اور بھوک صحیح لگی ہو اور پیاس بھی، ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہو، روٹی بھی سامنے پڑی ہو، ادھر سے سائل کہے یار میں بھوکا ہوں مجھے دے دے، اب میں دیکھوں گا کون مولوی اٹھا کے دیتا ہے، یہ اللہ حبی، یہ پسند کر رہا ہے کھانے کو لیکن کس نے اٹھا کے دے دیا، اے لوچ اللہ حبی، یہاں خرچ کرنا بڑا مشکل ہے بزرگوں، ہاں پہلے تو آپ نے پانچ وضو پڑھ کے ہضم ہی کر دیے، خرچ کو نہیں کیا، کہیں دیر ہی نہیں ہوا کوئی خرچ کیا ہو، ہاں نہیں تو عبد الرحمان کو سارے ایک ایک ٹاپی کے لو، یہ صرف آپ سے نعرے لگواتے ہیں اور کوئی کام نہیں ان کا، ہاں ان کو کہو ان کا نعرہ کوئی نہیں جب تک کہ جتنے تین چار سو ٹاپی جہاں نہ پہنچے، ایک ایک ٹاپی لاؤ، اور گرفتاری کے بعد شوگر نہ کھانے کی سوچ سے بنتی ہے، زیادہ کھانے سے شوگر نہیں بنتی، ہاں بھائی دیکھو جی اللہ حبی اللہ حب اللہ، مسکیناً مسکین کو، یتیماً اور یتیم کو، بحثیراً اور اسیر کو، انما سوائے اس کے نہیں، وہ کھلاتے ہم کھلاتے ہیں تم کو لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، نہیں ارادہ رکھتے تم سے جزاء ولا شکورا، نہ بدلے کا نہ شکر کا، یہ طالب علم کو آدمی کھانا کھلائے گا، طالب علم کو کوئی چیز آدمی دے نا تو اس نیت نہیں ہوتی کہ یہ بدلہ دے گا، ولا شکورا، اور یہ بھی نیت نہیں ہوتی کہ یہ شکریہ ادا کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا، جزاء ولا شکورا کوئی نظریہ نہیں، انا نہ خواب مل ربنا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومہ اس دن سے، ابوسن سخت ہوگا، کم کریرا بہت سخت ہوگا، ابوسن کا معنی منہ بنانے والا، منہ بگاڑنے والا، تیز تیوری چڑھانے والا، ابوسن یومن کی صفت ہے، یعنی ایسا دن جس میں منہ بگڑ جائیں گے، ایسا دن جس میں منہ بگڑ جائیں گے، منہ بگڑ جائیں گے، اور کم شریر، کم شریر، کم سارا دن ناکا سے ہے، اور کم سارا دن ناکا کہتے ہیں جب اونٹنی بھاگے نا تم اٹھا کر، اونٹنی جب بھاگتی ہے تم اٹھا کر تو اس کو کہتے ہیں کم شریر، اس دن ایسے میدان محشر میں بھاگ رہے ہوں گے جیسے ڈری ہوئی اونٹنی اچھل جا کے نکلتی ہے، تم اٹھا کر بھاگتی ہے، اور ہوگا بھی سخت دن، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، ابوسن چہرے بگڑ جائیں گے، ہاں بس بچائے گا ان کو اللہ شر ذلک الیوم، اس دن کی برائی سے، فلتاہم اور عطا کرے گا اللہ ان کو تازگی و سرورا اور خوشی، اور بدلہ دے گا ان کو ان کے صبر کرنے کا، جنت و حریرا باغات اور لباس ریشمی، متقین بیٹھے ہوں گے اس حال میں کہ تکیہ لگانے والے ہوں گے اس جنت میں، اوپر تختوں کے نہیں دیکھیں گے اس جنت میں، شمسم بلاسم حریرا، نہ سورج کو نہ سردی کو، بدانیہ تن اور قریب آنے والے ہوں گے ان پر ان کے دلالوہا سائے اس کے بزلیلت اور تابے کیے ہوئے ہوں گے قطوفہا میوے اس جنت کے تذلیلہ مخصوص طریقے پر یطاف علیہم آتے جاتے ہوں گے اوپر ان کے بہانیہ در سات برتن دنیا میں کیا حال ہے بیچارے بیٹھے ہیں پیالہ بھی کسی نے کبھی نہیں دھویا ہے وہاں ہر ساری مہر کچیل چمڑی ہے اور دیکھتی بھی کوئی نہیں ہمارا بزرگی تھا تو وہاں پر جو ہے نا وہ برتن سارے اکٹھے کر کے وہ غسل خانے وہ اپنے بزرگی خانے کے باہر رکھتے تھے خیر ہمیں نہیں سمجھ آیا یہ نقطہ یہ کیا ہے اصل میں وہ برتن رکھتا کتے آتے تھے کتے اور برتن رکھتا باہر اب وہ برتن پہ گھی سی لگا ہوتا ہے اور اس کا دھونا ذرا مشکل ہے اور کتے بڑی محنت سے اس کو صاف کرتے ہیں وہ کتے صاف کر کے تو طالب علم بھی بڑے خوش تھے برتن ہمیں نہیں دھونے پڑتے وہ کتے آتے خاص ٹائم مقرر تھا ٹائم ٹیبل کا کتے آتے اور بہترین برتن کو صاف کرتے اور اس میں طالب علم کھڑکڑا کھاتے شوق شوق سے ہم ادھر پکھر میں پڑھتے تھے تو وہاں پر چائے جب ملتی نا چائے تو برتن کم ہو جاتے ایک دوسرے پہ چوری ہو جاتی سر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے برتن کم ہو جاتے خیر برتن کم ہوتے تو آپ یقین کریں طالب علم جو ہیں وہ بھاگتے اور لہسین والے لوٹے لے آتے اس میں چائے ڈالتے لہسین کے اندر سے نکال کے لے آتے اور طالب علم بھی موقوف علیہ والے بزرگ بڑے بڑے بزرگ طالب علموں کی کیا بات ہے تو وہاں پر وہ آ کے جاتے لیکن وہاں پر جو برتن ہوں گے نا بڑے صاف ستھرے جو تاپ علیہم بے آنیتن ہیں پھریں گے برتنوں کے ساتھ اور برتن بھی کس کے ہوں گے مین فضہ چاندی کے ہوں گے اکواب گلاس ہوں گے مدرسے میں پانی پینا ہو تو گلاس ہی نہیں ملتا وہاں پر اکواب وہاں پر گلاس ہوں گے کانت کباریرا ہوں گے برتن شیشے کے کباریرا مل فضہ شیشہ ہو گیا چاندی کا ٹھیک ہے شیشہ ہوگا چاندی کا ایک وصف جو ہے وہ چاندی کا زبردست ہے اور دوسرا وصف کباریر اور شیشے کا زبردست ہے چاندی میں چمک زیادہ ہوتی ہے شیشے میں دھندلا پن ہے شیشے کا ایک عیب ہے شیشہ دیکھے نا کوئی بھی دیکھے تو اس میں چمک نہیں ہوگی دھندلا پن ہوگا اور چاندی میں وصف تھا کہ چاندی میں چمک سی بڑی ہے اور چمکدار آتا ہے اور دوسرا چاندی میں ایک عیب تھا چاندی کا عیب ہے کہ صاف نہیں ہوتی کھلتری ہوتی ہے اور یہ صفائی اس میں نہیں ہوتی اور شیشہ بالکل صاف ہوتا ہے یا کباریرا من فضہ اللہ نے ایک وصف لے لیا شیشے کا ایک وصف لے لیا چاندی کا اور فرمایا کہ وہ صاف شیشے کی طرح ہوں گے اور چمکتے چاندی کی طرح ہوں گے صاف شیشے کی طرح ہوں گے برتن اور چمک اس میں چاندی والی ہوگی ہیں ایک یہ اندازہ کر رکھا ہوگا انہوں نے تقدیرہ اس کا پورا اندازہ کرنا کمی بھی نہیں آئے گی جس کو نہ کاسن پلائے جائیں گے کاس جام کا نہ مزاج و حاصل جمیلا ہوگی ہوگی ملاوٹ اس کی ار کے سونڈ کے ساتھ ار کے سونڈ جنت کا ہوگا جس کی ملاوٹ دھونی ہوگی اینن چشمہ ہوگا بیہا اس جنت میں تو سما اس کا نام رکھا جائے گا سل سبیلا سل سبیل کا اصل معنی آسانی سے حلق سے گزرنے والا فیطوب علیہم بلدان مخلدون فیطوب علیہم اور آئے جائیں گے اوپر ان کے بلدان مخلدون لڑکے ہمیشہ لڑکپن میں چھوڑے ہوئے اظہار رہتا ہوں حسبتا ہوں جب تو دیکھے گا نہ ان لڑکوں کو گمان کرے گا تو لعام منصورہ بکھرے ہوئے موتی ایسے بھاگ رہے ہوں گے نا چھوٹے بچے اور خوبصورت ایسے ہوں گے جیسے موتیوں کو بکھیر دیا جاتا ہے فَإِذَا رَأَيْتَ سما یہ ایسا آگے لگ رہا ہے یہ ترجمہ غلط نہ کرنا اس کو میں اب دیکھنا اذا رأیت سما رأیت یہ دوسرا رأیت جزا ہے پہلے اذا کی پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے یا نہیں اذا رأیت بولو اذا رأیت سما جب تو دیکھے گا نا وہ ہاں تو دیکھے گا نعیمن و ملکن کبیرہ تو دیکھے گا بڑی نعمتیں اور ملک بہت بڑا یہ دوسرا رأیت یہ پہلے اذا کی جزا ہے پھر سنو مانا اذا رأیت سما اور جس وقت تو دیکھے گا اس مقام پہ رأیت دیکھے گا تو نعیمن و ملکن کبیرہ نعمتی اور بادشاہی بہت بڑی اوپر ان کے کپڑے ہوں گے سندر باریک ریشم کے سبز واستبرقن اور موٹا ریشم اور پہنائے جائیں گے اصابر کنگن چاندی کے اور پلائے گا ان کو رب ان کا شرابن طہورا شراب پاکیزہ ان ہذا بے شک یہ ہوگی بات ان کے جزا اور ہے ان کی کوشش مشکورہ قدر کی ہوئی کا بے شک ہم نے اتارا اوپر تیرے القرآن تنزیلا قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارنا یہ حصہ ثانی ہے بس دیر لے حکم رب کا بس صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے اور نہ اطاعت کرنا بات مان ان میں سے آسمان کسی گناہگار یا کسی ناشکرے کی بس اسم رب کا اللہ کا نام یاد کر یعنی مسئلہ بیان کر بکرتم و حسیلا صبح اور شام و من اللیل اور کچھ حصہ رات کا مغرب عشاء بس جد لہو اسی ہی کا سجدہ کر اللہ کا اسی کی پاکیاں بیان کر لیلن طویلا رات لمبی انہا اولائے بے شک یہ کفار یہ چاہتے ہیں دنیا جلدی جاتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کے آگے یومن ثقیلا جو دن ہے بڑا بھاری نحن خلقناہم ہم نے پیدا کیا ان کو وشددنا اسرہم اور ہم نے مضبوط کیے ان کی گردنیں اور ان کے رنگے پٹھے وإذا شئنا اور ہم جب چاہیں گے بدل دیں گے ان کے امثال کو اس کے دو معنی دنیا کے اندر جب ہم چاہیں گے ان کو برباد کر کے اور لائیں گے تبدیلا نمبر دو جب ہم چاہتے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کریں گے پہلی صورت میں تبدیلی ذات اور دوسری صورت میں تبدیلی صفات کی ہوگی ان ہاتھ ہی تذکرہ یہ کافی نصیحت ہے فمن شاء بس جو آدمی چاہے بنا لے طرف اپنے رب کے سبیلا راستہ وما تشاؤنا اور نہیں چاہتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ ان اللہ کانا علیما حکیما داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں اور ظالم تیار کیا ہے واسطے ان ظالموں کے عذاباً علیما سورۃ المرسلات سورۃ المرسلات کا